Oditonto Elanga oyo toko ningana yo Tosali makasi eboti ndela rose Na yoki lelo lingi oboyangaye Moko makae koteka na molili La rose wapio Kokanisa tero Na ebi yoso zuide batekio Yebi sangaye na boyinde kotongo Na ebi yoso na konela kiyo Na yoka lelo lobi na fimi yo Epaya nanyo Makasi e boti de la rose Yo boyangaye Moko makae koteka na moliliye La rose watio Kokanisa tero Na ebi yoso zuinde batekio Yebi sangaye na boyinde kotongo Na ebi yoso na konela kiyo Na yo kalelo lobi na fingiyo Epaya nanyo Ebanda kibalingo yote mwateo Ebala na kingaina yoba fami yoteo Lelo na komi mbalinde ya poison Na pesi fonte na kompoyansyo na ganye O profiteo lelo na sambwe partu O bosa nidi ya kuruze nga na mema Na komi ya pale sepo na bolingo Moyo te ise yoro na gailongo ba Mwana ya bolumbue Tata ya rokie Profit